розпали вогонь. Хай горить не згасне в нас твоя любов. Все, що тільки маєм, власність то твоя. Ти тримай нас міцно у своїх руках. Ти наша радість, наше ти життя. В тобі єдинім світле майбуття. Наші молитви чуєш час тривог. Ісус Спаситель, ти наш цар і Бог. Бережи нас, Боже, в світі цім від зла. Миром наповни нам усім серця. В темноті щоденній зіркою засяй. Не залишай же нас, не залишай. Ти наша радість, наше ти життя. Тобі єдинім світле майбуття. Наші молитви чуєш час тривог. Ісус Спаситель, ти наш цар і Бог. Не втрачай надії, зіркою світи, щоб могли в темряві люди шлях знайти. Через перешкоди з піснею пройди, Ісус вже близько зустрічать спіши. Ти наша радість, наше ти життя. Тобі єдинім світле майбуття. Наші молитви чуєш час тривог. Ісус Спаситель, ти наш цар і Бог. Наші молитви чуєш час тривог. Ісус Спаситель, ти наш цар і Бог.